transmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już czwarta, dziś piątek, 15 marca 2024 roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5:49, zajdzie o 17:39. Do końca astronomicznej zimy pozostały już tylko 4 dni. Imieniny obchodzą Klemens, Longin, a także Ludwik. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, drodzy solenizanci, od nas. Bardzo gorąco witamy Państwa. Halina Leszczyńska i Rafał Wodziński. Dzień dobry. Czego chciałem, to ty. Płacz, płacz, płacz. Teraz zostały już tylko łzy. Pamiętasz, mówiłem ci, nie słuchaj ich, to nie moja wina. Mówiłem ci w kółko, weź, nie słuchaj ich. A teraz łzy płyną powoli. płacz, płacz. Na tej słodkiej buźce jedno gorzka łza. A pamiętasz, mówiłeś ci, nie ufaj mi, ja sam bym nie ufał. Mówiłem, nie będę nigdy nim. A teraz łzy płyną powoli przez łzy. Acid Queen, Run Forest i Róż w Trójce. Teraz w stolicy 2 stopnie, ale dzisiaj w całym kraju mamy poczuć się niczym w środku wiosny. Do Polski wielkim strumieniem płynie ciepłe powietrze, dzięki czemu temperatura miejscami poszybuje niemal do 20 stopni. Do tego nie zabraknie słońca i dopiero wieczorem lokalnie spadnie deszcz, a nawet mogą pojawić się pierwsze wiosenne burze. Poranek w większości kraju będzie pogodny, tylko lokalnie na północy, wschodzie i w dolinach oraz kotlinach południowej Polski zachmurzy się i pojawią się mgły i zamglenia. W pasie od Podlasia po Karpaty niewykluczone są przymrozki. Temperatura dziś od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w Bieszczadach, 13 stopni w Warszawie, 15 stopni w Krakowie, do 16-18 stopni na zachodzie i południowym zachodzie oraz do nawet 19 stopni w rejonie Legnicy. Tak więc Legnica będzie dzisiaj polskim Acapulco. Alanis Morissette już teraz w Trójce. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I'm green but I'm wise. I'm hard but I'm friendly, baby. I'm sad but I'm laughing. I'm brave but I'm chicken shit. I'm sick but I'm pretty. Tak jak chcesz. Z zupełnie inny niż kiedyś. Tomasz Makowiecki i słońce nie przestaje świecić w nocy. Z tym słońcem mamy nie lada problem. Jak mówią specjaliści z Narodowego Centrum Oceanicznego w Southampton, wpływ na klimat w Europie ma między innymi miejsce, zasięg oraz stopień topnienia grenlandzkiego lodu. Opierając się na najnowszych danych, tegoroczne lato ma być bardzo gorące i suche. Szczególnie na południu Europy w tym roku będzie bardzo sucho i bardzo gorąco. W tej sytuacji nie można wykluczyć, że lato 2024 może przypominać to z ekstremalnie gorącego 2023 roku. Szczególnie w rejonie Morza Śródziemnego. Przewidywanie pogody jednak na kolejne miesiące nie jest łatwe, jak mówią specjaliści. To chyba wiemy codziennie, bo te prognozy potrafią się bardzo mocno zmieniać. Sami eksperci wiedzą, że takie prognozy obarczone są naprawdę bardzo dużym ryzykiem błędu. Tym razem jednak właśnie topnienie lodowców ma być idealnym narzędziem do określenia, jak może wyglądać lato w naszej części świata. Jak wszyscy wiemy, mylić się jest rzeczą ludzką, tak więc bądźmy dobrej myśli, że tym razem specjaliści się pomylą. Kent już teraz w trójce, 15 minut po czwartej. Trzeci Polskiego Radia. Nie będę ukrywał, że to mój ulubiony utwór z czasów szczenięcych. 25 minut po godzinie czwartej, grupa Queen w programie trzecim Polskiego Radia. Elon Musk jest pewny, drodzy państwo. Już za rok sztuczna inteligencja ma być lepsza od ludzi. Za 5 lat ma przegonić całą ludzkość. Pomimo tego, że jej rozwiązania były tworzone od lat, ludzkość dopiero niedawno odkryła, co tak naprawdę potrafi sztuczna inteligencja, ale dopiero ostatnie badania w tej dziedzinie, w dziedzinie konsumenckich zastosowań, dokonały olbrzymiego progresu. Obecnie sztuczna inteligencja potrafi generować dowolne grafiki, animacje, czy nawet przekonujące, realistyczne filmy. Kontrowersyjny miliarder wziął niedawno udział w podcaście, którego tematem był, a jakże, rozwój sztucznej inteligencji. To właśnie tam określono, że sztuczna inteligencja osiągnie poziom ludzkiej w 2029 roku. Powodem ma być po prostu wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej, jaką dysponują algorytmy, i ilość danych, jakie są w stanie przetwarzać, by osiągnąć coraz bardziej złożone rezultaty. No oby to nie ziściło się, drodzy państwo, bo zaraz się okaże, że to my jesteśmy sztuczną inteligencją. Nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo.

Shelter, Paul Brady and the Forest Rangers w trójce na 26 minut przed godziną piątą. Strażnicy graniczni na lotnisku imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Nowym Jorku zatrzymali pod koniec lutego pewnego złoczyńcę. 53-letni Chińczyk został aresztowany w Stanach Zjednoczonych po tym, jak służby przechwyciły zaadresowaną do niego przesyłkę. W środku znajdowało się 40 żółwi pudełkowych wschodnich. Te zwierzęta dorastają do około 15 cm długości i mogą żyć ponad 100 lat, a ich cechą charakterystyczną są kolorowe wzory na skorupach. Pięknie wyglądają, widziałem zdjęcia, naprawdę fajnie byłoby mieć takiego w domu, ale nie można, ponieważ ten gatunek jest chroniony przez konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Dokument został także podpisany przez Chiny, skąd pochodzi podejrzany. W czterech pudłach znaleziono w sumie 40 zwierząt, z czego 39 było żywych. Żeby gady nie poruszały się zbytnio i nie robiły hałasu, ktoś wsadził je w skarpetki, czyli żółwie w skarpetkach. I tutaj należy się zastanowić, drodzy państwo, co gorsze, żółw w skarpetce czy wąż w kieszeni. Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I showed you. You lit me up. Don't you ever stop. I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said you'll follow through. You follow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Budzi Karaś Środucki i Ofelia Houston teraz. Houston, mamy problem, powiedziała wczoraj Dunka polskiego pochodzenia Karolin Woźniacki, która nabawiła się kontuzji w drugim secie meczu z Igą Świątek i poddała się w walce. Sama Iga nie ma za dużo czasu na odpoczynek przed meczem o finał w Indian Wells. 22-latka już dziś w nocy zagra z Martą Kostiuk, która wcześniej ograła Anastazję Potapową. Ich bezpośrednie starcie zapowiada

Program Trzeci Polskiego Radia.